Друга книга Самуїла. Розділ 9. Давид спитав: «Чи не зостався іще хто-небудь із дому Саула? Я б виявив йому милість заради Йонатана». З дому Саула був іще один слуга на ім'я Ціва. Тож покликали його до Давида. І цар його питає: «Чи ти Ціва?» Той відповідає: «Я, твій слуга». Цар питає: «Чи нема ще кого з дому Саула, щоб я виявив йому милість Божу?» І відповів Ціва цареві: «Є ще син Йонатана, та він кривий на ноги». «Де він?» – питає його цар. Ціва ж цареві відповів: «Він перебуває в домі Махіра, сина Амієла, в Лодеварі». Цар Давид послав, щоб його взяти з дому Махіра, сина Амієла, з Лодевару. Прибувши до царя, Мерібаал, син Йонатана, сина Саула, упав ниць і поклонився. Давид сказав: «Мерібаале». Той відповів: «Я, твій слуга». Каже Давид до нього: «Не бійся, хочу зробити тобі милість заради батька твого Йонатана і повернути тобі всі поля Саула, твого діда, і ти будеш їсти хліб завжди з мого столу». Вклонився він і каже: «Що таке, слуга твій, щоб тобі піклуватись таким здохлим псом, як я?» Тут озвався цар до Ціви, слуги Саула, і сказав до нього: «Все, що належало Саулові і його родині, я даю синові твого пана. Ти з твоїми синами і твоїми слугами будеш обробляти йому землю і будеш збирати врожай для дому твого пана, щоб мали що їсти. А Мерібаал, син твого пана, їстиме хліб завжди з мого столу». Було ж у Ціви 15 синів і 20 рабів. Ціва відповів цареві: «Як повелів мій володар цар своєму слузі, так і чинитиме слуга твій». І Мерібаал їв із Давидового столу, як один із синів царських. Був у Мерібаала син малий на ім'я Міха. Всі ж, хто жили в домі Ціви, були слугами Мерібаала. А Мерібаал жив у Єрусалимі, бо він їв завжди з царського столу, хоч і був кривий на обидві ноги.